Minsan natikman ang init ng iyong halik. Akala ko narating ko na ang ulap sa langit. Sa aking pagpikit ang tanging naisip. Ikaw na sa hanggang wakas ang aking pag-ibig. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiidlip. Sa yakap mo ay nagayuma. Pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon inahanap, hanap pa rin ang lason mong halik. Ako'y natatirati kay init ng liyab. Agad akong nadadarang kapag ikaw ay humakot. Ngayon'y nag-iisa, laging nilalamig. Nawala na ang lahat, lahat ito'y naging